یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا لا اللہ یا اللہ ہو یا تو ہی مالک بہاروں پر گئے یا اللہ ہو یا خالق جن و بشر ہے یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا لا خلقت جب پانی کو ترسے تو رم جم جم جم برکھا برسے خلقت جب پانی کو ترسے تو رم جم جم جم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش سگے عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا يا حبيب الله. آئیے مل کر مصطفی رضا خان صاحب علیہ رحمۃ الرحمان کا بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں. سب اس میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ برکت حاصل ہوں گی. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہیے میں سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں نظارہ کروں میں دلوں جان ان پر نثار کروں میں نثار کروں میں کہیے میں سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں اگر ہو کروڑوں ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں ہاں وارا کروں میں کہیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں کیوں غیر کی ٹھوکرے کھانے جاؤں کیوں کھانے جاؤں میں کیوں غیر کی ٹھوکرے کھانے جاؤں کیوں کھانے جاؤں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں گزارا کروں میں کہیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری ہاں وہ دل بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری ہاں وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بوہارا کروں میں بوہارا کروں میں کہیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے کاسلے اللہ کہتے کہتے کھولے کاسلے اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف من شيخ طريقت امير اهل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی معنات شہر آفاق تالیف فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت میں درود و سلام کے فضائل کے ضمن میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مناجات افطار کا سلسلہ ہے. الحمدللہ عز و جل آج 8 محرم الحرام کا عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مناجات میں شریک ہوں گے. کہیں افطار کا وقت ہو چکا ہوگا، کہیں ہونے والا ہوگا، کہیں دوپہر ہوگی. چلیے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہونے والے اس مناجات افطار سے ہم بھی توجہ کے ساتھ شرکت کی کوشش کرتے ہیں. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، ہم نے دنیا کی محبت پر آپس میں صلح کر لی، البتہ اب ہم آپس میں نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کو برائیوں سے منع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حال پر نہ رکھے، ورنہ نہ جانے ہم پر کون سا عذاب نازل کیا جائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار صدیوں پرانے بزرگ ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور کی حالت بیان کر کے عذاب کی تشویش کا اظہار فرمایا، جبکہ اب تو حالات بے انتہا ابتر ہو چکے ہیں. صد کروڑوں افسوس، اب تو مسلمانوں کی بھاری اکثریت ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کی شیدائی ہو چکی ہے اور حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ کسی کو نیکی کی دعوت دینا کجا، نیکی کی دعوت دینے والے کی باضابطہ مخالفت کی جانے لگی ہے، اور برائی سے کسی کو منع کرنا تو بہت دور رہا، اب تو خوب خوب برائی کی دعوت پیش کی جاتی ہے۔ آہ، نہ اپنی اصلاح کی فکر ہے، نہ گھر بار کی سدھار کی پرواہ ہے، اور نہ ہی پڑوسیوں کی آخرت بہتر بنانے کی سوچ ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم خود سدھارنے کی سعی کے ساتھ ساتھ دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی نیکی کی دعوت پیش کریں، نیز اپنے پڑوسیوں پر بھی انفرادی کوشش کیا کریں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے بزرگان دین رحم اللہ المبین کہ اپنے پڑوسیوں پر انفرادی کوشش کے کئی واقعات ہیں۔ چنانچہ شمون نامی ایک آتش پرست حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا پڑوسی تھا، جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے پاس تشریف لے آئے، کیا دیکھتے ہیں اس کا سارا جسم آگ کے دھوئیں کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت پیش کی اور رحمت الہی عز و جل کی امید دلائی۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے تین چیزوں کی وجہ سے میں اسلام سے دور ہوں۔ نمبر ایک، جب اسلام کے نزدیک دنیا بہت بری شے ہے تو پھر تم لوگ اس کے حصول کی جستجو کیوں کرتے ہو؟ نمبر دو، موت کو یقینی تصور کرنے کے باوجود اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے؟ نمبر تین، تمہارے کہنے کے مطابق دیدارِ الٰہی عز و جل بہت بڑی نعمت ہے، پھر تم دنیا میں اس کی مرضی کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، ان سب چیزوں کا تعلق تو اعمال سے ہے، عقائد سے نہیں۔ تم یہ تو غور کرو کہ آتش پرستی میں وقت ضائع کر کے تمہیں حاصل کیا ہوا؟ مومن خواہ جیسا بھی ہو، کم از کم اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت یعنی اس کے ایک ہونے کو تسلیم تو کرتا ہے۔ دیکھو تم نے 70 سال تک اس آگ کو پوجا ہے، اس کے باوجود ہم دونوں اگر آگ میں کودیں تو یہ ہم دونوں کو یکساں یعنی برابر جلائے گی۔ یقیناً تمہارا اس آگ کی عبادت کرنا تمہیں نہیں بچا سکے گا، ہاں میرے مالک و مولا میں یہ ضرور طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو یہ آگ مجھے ذرہ برابر نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ فرما کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھ میں آگ اٹھا لی، لیکن اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ یہ دیکھ کر شمون بڑا متاثر ہوا مگر اداس ہو کر کہنے لگا کہ میں 70 سال آتش پرستی میں مبتلا رہا، اب آخری وقت میں کیا مسلمان ہوں گا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر انفرادی کوشش جاری رکھی۔ آخر کار اس نے عرض کی، میں اس شرط پر مسلمان ہو سکتا ہوں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے یہ عہد نامہ لکھ کر دیں کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ عز و جل میرے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسی مضمون کا عہد نامہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا، لیکن اس نے کہا اس پر عادل لوگوں کی گواہی بھی درج کروائیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا یہ مطالبہ بھی پورا کر دیا۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا اور وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود غسل دے کر میرے یہ عہد نامہ میرے ہاتھ میں تھما دیجئے گا، تاکہ میدان محشر میں میرے مومن ہونے کا ثبوت ہو سکے۔ یہ وصیت کرنے کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے اس کی وصیت پوری فرمائی۔ اسی شب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ وہ بہت قیمتی لباس اور نقش و نگار سے مزین تاج پہنے جنت کی سیر میں مصروف ہے. آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تجھ پر کیا گزری؟ اس نے عرض کی خدا عز و جل نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے ایسے ایسے انعامات سے نوازا کہ میں بتا نہیں سکتا. لہذا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر اب کوئی بار نہیں، بوجھ نہیں، یہ عہد نامہ واپس لے لیجئے کیونکہ مجھے اب اس کی کوئی حاجت نہیں. جب آپ رحمت اللہ علیہ بیدار ہوئے تو وہ عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں موجود تھا. آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کامیابی پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، زمانے بھر میں مچا دیں گے دھوم سنت کی، اگر کرم نے تیرے ساتھ دیا یا رب. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے دل کے اندر محبت اولیاء کرام رحم اللہ السلام کی شمع جلانے، فیضان اولیاء پانے اور دنیا اور آخرت بہتر بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے. آپ کا جذبہ شوق بڑھانے کے لیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً سلسلے جاری رہتے ہیں. آپ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی کتاب فیضان سنت کا مطالعہ کیجئے، نیکی کی دعوت جو باب ہے اس کا مطالعہ کیجئے، اور دعوت اسلامی کے ساتھ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. الحمدللہ محرم الحرام کے ان دنوں میں، اس عاشورے کے دنوں میں، دعوت اسلامی کے بے شمار اسلامی بھائی یہ مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں. یقیناً آپ کے علاقے کے قریبی کسی مسجد میں بھی دعوت اسلامی والوں کا، ان عاشقان رسول کا مدنی قافلہ تشریف لایا ہوگا. تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں تربیت فرماتے ہیں کہ ان عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی جائے، ان کے ساتھ وقت گزارا جائے، ان کی خیرخواہی کی جائے. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کریں گے اور بھی الحمدللہ مدنی انعامات پر عمل کریں گے اور مدنی چینل دیکھتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ایام میں خوب خوب خوب عبادت کرنے اور رات کو عبادت کرنے، دن کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوا علی الحبیب. سائل ہوں میں تیری ولا کا، سائل ہوں میں تیری ولا کا. بلا کا واسطہ شاہ کرب و بلا کا، واسطہ شاہ کرب و بلا کا، واسطہ شاہ کرب و بلا کا، واسطہ شاہ کرب و بلا کا. یا اللہ میری جھولی بھر کر دے یا اللہ میری چھونے بھر دے واسطہ شاہ کرب و بلا واسطہ شاہ کرب و بلا کا یا اللہ چونی بھر دے بخش ہماری ساری خطا آئے بخش ہماری ساری خطا کھول دے ہم پر اپنی عطا برسا دے رحمت کی برکھا برسا دے رحمت کی برکھا برسا دے رحمت کی برکھا برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ حاضر در ہوں میں دکھی یارا یارب تیرا ہی ہے سہارا رنجو عدم نے مجھ کو مارا جو عدم نے مجھ کو مارا جو عدم نے مجھ کو مارا یا اللہ میری جانی بھر دے یا اللہ میری جانی بھر دے یا اللہ میری جانی بھر دے یا اللہ میری جانی بھر دے یا اللہ میری جانی بھر دے آہ یا اللہ میری جانی بھر دے یا اللہ میری جانی بھر دے ہوں بازار بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت ہوں بساہے بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت ظاہر اچھا ہے باطل برا ہے مولا ظاہر اچھا ہے باطل برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے خدا شرم ساری عمر پتیوں میں ساری گزاری آئے پھر بھی نہیں شرم ساری بخش محبوب کا واسطہ ہے مولا بخش محبوب کا واسطہ ہے مولا بخش محبوب کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے نفس بدکار حاوی ہوا ہے حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے نفس بدکار حاوی ہوا ہے آئے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے مولا آئے شیطان پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری ہے مسلمان ہے عطا تیری عطا سے عطا سے ہوئی وال پر خاتمہ یا الہی ہوئی وال پر خاتمہ یا الہی سب بھی تیری عطا سے مولا مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی ہوئی مان پر خاتمہ صلی اللہ تعالی علی محمد